Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen hafta Nisa suresine başlamıştık. Nisa suresinin birinci ayetini bitirdik. İkinci ayete iken ezan okudu. Ve o ayeti bugüne bıraktık, ikinci ayetini. Birinci ayetinde insanın yaratıldığı ilk cevheri ele almıştı. Ve bütün insanları onun yaratıp dünyaya yaydığını söyledi Allah-u Teala. Ve ona saygı duyulması gerektiğini ve sevgi bağlarını koparmamamız gerektiğini, onlara, o bağlara dokunulmaması gerektiğini anlattık. Muhammed suresine gittik, hatırlıyorum. Efendim. Ve şimdi bundan sonraki ayetlerde yetim ve kadın hakları konusunu ele alacak ve uzun uzadıya onlardan bahsedecek Yüce Allah. Yani bu Nisa suresinin ikinci ayetinden sonra ta ki o 11-12 miras hukukunu ele alacak. Ama kadına miras tanımış olması, yetim haklarını korumuş olması bir devrimdir. Yani Kur'an-ı Kerim bugün modern hukukun bile ulaşamadığı noktayı gündeme getiriyor. Tabii ki bunları biz anlatabilsek dünyaya, yani bunlar, bu vaazlarımız mesela çevrilebilse, İngilizce dünya televizyonlarına oynasa çok fark edeceğini anlıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bu kadın ve yetim hakları konusunda neler yaptı? Bir görseler, hem de 1400 küsür sene önce bunu söylemiş. Şimdi o haklar konusunu ele alıyoruz. Önce yetim hakkını gündeme getirecek Allah-u Teala. وَاَتُ الْيَتَامَا Yetimlere verin اَمَّالَهُمْ mallarını. Şimdi bu hafta farkındaysanız Kehf suresine gittim. Orada Allah-u Teala bile yetim haklarını koruduğunu, yetim hakkını korumayı Allah-u Teala bizatihi kendisi tatbik ettiğini, kendisini görevlendirdiğini ve bunu yerine getirdiğini Hazreti Musa ile meleğin seyahatinde, yolculuğunda anlattım. Bir duvarı Hazreti Musa'ya Allah-u Teala o meleğe düzeltmesini söyledi. Ve duvarı düzeltti. Niye böyle yaptın dediği zaman da Hazreti Musa'ya bu duvarın altında bu yetimlerin bir hazinesi var babalarından, ama onları halk almaması için duvarı yıkılırsa ortaya çıkar. Duvarı düzelttim ki, yaptım ki o hazine, o çocuklar büyüyene kadar orada bulunsunlar. İşte bu nedir? Yetimin hakkını korumaktır işte. Bunu Allah-u Teala korutuyor. Bizatihi Kur'an'dan asırlarca evvel. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yetim hakkını koruma görevini bile Allah kendisi üstlenmiş. Kendine bunu vermiş. Bu kadar ciddi, bu kadar önemli bir konudur yetim hakkını korumak. Yetimin malına, hakkına dokunmamak. Bu kadar çok önemlidir. Hatta 152. ayet-i kerimeyi söylemiş olmam lazım. En'am suresini. Vela tegrabu, yaklaşmayın. Malel yetimi, yetimin malına yaklaşma. Bırak onu yemesini. Yaklaşma. Yanından geç. Böyle birkaç tane fiil var Kur'an'da. Bir tanesi de zina ile alakalıdır. Zinaya yaklaşma. Anlıyor musun? Bu kadar önemli. Aa, çok burada zaten söyleyecek. Fakirsin efendim, ondan iyilikle yiyebilirsin diyor ama sonunda ona teslim edeceksin onu. O yetim büyüyünce, bulu uçağına erince o yediğin kısmı ona vereceksin fakirsen yani. Şimdi o konuları burada da ele, orada da söylüyor bunu. Birkaç yerde var tekrar tekrar. İsra suresinde de var. Böyle tekrar ediyor. Yani olay şu. Yetime, malına, Müslüman dokunamaz. Din budur. Dinin temel prensiplerinden biri bu. Yani din dediğin zaman yetimin hakkını koruyan ilahi sistem. E Müslüman da bu. Böylece biz buna yetim hakkı diyoruz. Malını vereceksin. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ Temizle pisi karıştırma. Temizle pisi al. Değiştirme o. Senin malın sana helaldir. Yetimin malı da yetime helaldir. Temizdir. Ama sen o temiz olan yetim malını malına katınca pisleştiriyorsun. Pisleştiriyorsun. Ne oldu senin şimdi? Malın hangisi senin? Malın neresi temiz şimdi? Öyle değil mi yani? Yani bir tanker suya bir alkol damla attığın zaman neresi şimdi? Ne var şimdi? Pisledin hepsinden. Bir pislik, bir damla pislik düşse oraya. Farenin pisliği düşse. İçebilir misin? Olay bu. Olay bu. Şimdi diyor Allah-u Teala, başka birinin hakkını kendi hakkına karıştırınca pislettin işte. Pislettin işte. Bu karışım olay olmayacak. Bu değişim olay olmayacak. Yasak. Önce malını ver diyor. Yani olumlu bir emir veriyor. Yetimin malını ver diyor. Ardından değiştirme diyor. Temizle pisi değiştirme. Yasak. Birinci emir farz, ikinci haram. Yani bir haram var, bir farz var. Ayetin sistemi böyle. Yani. Ben değil yani. Ben sadece anlatıyorum onu. Bu sefer bir yasak daha koyuyor. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Onların malını senin malına katarak yeme. Bir karıştırma, değiştirme. Bir de yeme. Onların malını senin malına karıştırarak yeme onu. Bakın şimdi şu yetimin hakkını nasıl korudun? Kaç tane emir verdi burada? Ötü üç. Üç tane emir. İki olumsuz, bir olumlu. E yersek ne olur ya Rabbi? İnnehu kâne hûben kebîrâ. O hûben dediğimiz zamanda hem suç hem günahtır. Kebira büyük. Bak bu büyük günahlarda bunu saymazlar. O saydıkları altı tane büyük günah yanlış. Altı rakamı yanlış. Bak. Hüven kebira. He. Şimdi Allah-u Teala kendi değerlendirmesini ortaya koyuyor. Bu amel yetimin malını teslim etmezse, temizle pisi karıştırırsa, efendim onun malını senin malına katarak yerse, bu büyük günah, büyük suçtur. Yani niye burada mesela ellezine yeştenibune kebairan ismi, niye burada isim kullanmadı da huben kullandı? Bunu sorduğumuz zaman da mana ortaya çıkıyor. Bu hub kelimesi aynı zamanda hem suçu hem günahı ifade. Suç bu dünya ile alakalı olan boyutu, günahsa ahiretle alakalı olan boyutunu ifade ediyor. İkisi bu kelimenin içine vardır manasında. Anlıyor musunuz? Ama kebira, büyük günah. E Necm suresini al getir buraya, şimdi buraya koyalım. Okuduğum ayet. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَمَا Küçük, küçük günahlar hariç diyor. Müslüman diyor, büyük günahlardan kaçınır. Akrepten, yılandan kaçınır gibi kaçınırdı. Anlıyor musun? Müslüman böyle. Yani Müslümana, bunu Müslümanla konuşuyor. Ama aslında bütün dünya insanlığına hitap ediyor. Çünkü burada yetim malını malına katma olayı suç olduğu için bütün dünyayı ilgilendiren, bütün insanlığı ilgilendirendir. İşte Hristiyanı olsun, Yahudisi olsun, Memle olsun. Suç suçtur. Kim işlediyse onu mahkemeye gider kardeşim. Anlaşıldı mı? Demek ki yetimin Müslümanı, Müslümansızı yoktur. Yetimin şu milletten olanı, bu milletten olanı yoktur. Yetim, yetim. Bütün dünya yetimlerine Müslüman yardım eder. Korur. Yani olay bu. Böyle yapıyor bu Kur'an-ı Kerim. İşe. E tabi şimdi burada yetimin hakkı denen tabi birçok haklar var. Fakat esas konu bu ekonomik var ya, bu ekonomik değer var ya, ha insanı yoldan çıkarıyor. Hem insanı fazilete götürüyor, hem insanı yoldan çıkarıyor. Çünkü bu ekonomik değer çok cazibeli, çok çekici. Efendim, çok tatlı. Haram tatlı gelir adama. Öyle. Haram tatlı olmasa niye gitsin başka kadına adam? Anlıyor musun? Haram tatlıdır. Malın da haramı tatlıdır ya. Yani böyle şeyden geliyor bu. Ne bileyim böyle tevafuken geliyor. O şeyden geliyor. O çalışmadan, emek sarf etmeden geliyor. Tatlı oluyor. Evet. Onun için yetimin malı ile ilgili, ekonomik değeriyle olarak ele alıyor konuyu. Yani hak sistemini. Tabii bunun öğrenim hakkı var bu yetimin. Eğitim hakkı var. Bir sürü hakları var ya, o ayrı. Ama burada ekonomik değer çok cazibeli olduğu için başka yerde de mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir diyor Allah-u Teala. Mal insanı fazilete de götürüyor, rezilete de. Ha, şimdi yetimin başka bir boyutunu ele al. Şimdi yukarıda yetimin malı konusunda efendim bir yasak koydu, emir verdi. 3 tane emir var. Birisi olumlu emir, ikisi yasak halinde emir. Şimdi başka bir hakkını ele alıyor. Diyor ki 3. ayet. Ve in khiftum alla tuksitu fil yetama. Yetimler hakkında adalet yapmaktan korkuyorsanız. Ha bu sefer ne hakkı bu? Bu hak aynı zamanda şey, hem ekonomi var orada, hem de medeni hak. Evlilik meselesine giriyor burada. Gündeme getiriyor konuyu. Burada bunun içinde hem ekonomi devam ediyor, hem de medeni, yetimin medeni hakkından bahsediyor. Yani Peygamberimizin dönemin sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu ayetin gelişi konusunu anlatıyorum. Uhud Savaşı'nda 70 tane Müslüman vefat ediyor, öldürülüyor, şehit oluyor. Ve onların hanımları ve kızları dünyada kalıyor. Diğer Müslümanlar bu yetimlerle evlenerek onların mirasını alıyor, üzerine mallarını geçiriyor, üzerine atıyorum dışarı. Ha, bu haksızlığa bak. Bunu yasaklayınca bu sefer Müslümanlar korkmaya başladı. Korkuyorsanız diyor. Anlıyor musun? Ve in hıftum ella tuksutu fil yetam. Yetimler konusunda korkuyorsanız, evlenme meselesinde medeni hukuk açısından bir korku varsa, fenkihu ma tabelekum minen nisa'i, size helal olan kadınlardan nikahlayın, evleniniz. Mesna ve sülate ve ruba. 2 tane aldınız, 3 tane aldınız, 4 tane aldınız. Ama o yetimlerin hakkına dokunmayın. Baba. Demek ki birden fazla evliliğe ruhsat yetimlerin hakkına dokunma meselesinden dolayı ol. Bu ayetin bu kısmı ortadan cımbızla alıyor. Şimdi neyse ayeti bitireyim de manayı ondan sonra açıklarız onu. Fein hıftum ella tadilu. Adalet yapmaktan, eşitlik yapmaktan korkuyorsanız o aldığınız fazla kadınlara, efendim hür kadınlara, yani adamı arkası olan kadınlara fevahideten biri tavsiye ederim size diyor Allah. Eğer o 2-3 kadın aldığınız, 4 kadın aldığınızda adalet yapamayacaksanız onların arasına eşit davranamayacaksanız o zaman biri tavsiye eder Allah-u Teala. Baba. Evma merekete imanikum veya cariyenizi yeterli görün. Zalike edna ella ta'ulu. Bu zulmetmemeniz için etmemenize en yakın olan budur. Yani bu tabirleri şimdi deşmem lazım. Bunları deşeceğim şimdi size anlatacağım neler olduğunu. Şimdi burada çok ilginç aynı ayet içerisinde Yüce Allah iki tane adalet kavramı kullanıyor ayrı ayrı. Birisine kıst, birisine ad diyor. Kimlerle ilgili olan kısımda kıst diyor. Orada hakkını, payını verme konusunu ele alıyor. Adalette ise eşitlik manasına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim muhteşem bir adalet kavramı dünyaya ilan ediyor. Bir kıst adaleti vardır, bir eşitlik anlamında adalet vardır. Kıst adaletine oran adaleti diyoruz. Hakkının verilmesi anlamına geliyor. Adaletse eşitlik anlamına gelir. Eşit davranmak. Eşler arasına eşit davranmaya adalet, yetimlerin hakkını vererek onlarla evlenme olayı kıst adaleti. Hakkını vererek. Bu muhteşem bir olay. Yani bu ayeti kerime dünya insanlığında adalet kavramının iki boyutunu veriyor. Hani hatırlatmıştım size ben daha önceleri. Mesela bir arkadaşla ben diyelim beraber çalışıyoruz demiştim size hatırlayın. Ben 50 çuval çimento taşıyorum, arkadaş 100 çuval çimento taşıyor. Kıst adaletine göre ona farklı ücret vereceksin. Kıst fazla emek sarf eden emeğinin karşılığını almalı. Bu kıst. Hatta bir örnek vermiştim size daha evvel. Geçenlerde bunu bahsettim ama daha evvel bir örnek vermiştim. Nedir Türkiye'de diyelim? Herkese eğitim kapıları açıktır. Eşit olarak. Bu adalettir. Ama çalışan diplomayı alır bu kıst adalettir. Anlaşıldı mı? Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki yetimler hakkında adalet yapmaktan korkuyorsanız yani onların hakkını vermekte bir endişeniz bir korkunuz varsa o zaman onları bırakın evlenmeyin böyle sahtekarlık yapmayın adaleti çiğnemeyin gidin öteki hanımlardan size helal olanlardan ikişer üçer alın dörde kadar müsaade var bu bir zaruretten kaynaklanan adalet bu kadar önemli bir konudur yani. Yetimin hakkına dokunmamak için bu ruhsatı veriyor. Anlıyor musunuz? Dokun. Yapsana o arkası olana, kadına. Yapsana bu arkasını bakayım. Yapamazsın değil mi? Onun adamı var, onun babası var, onun dedesi var, onun kardeşi var. Ben de. Bu yetim kaldı, sen buna işsizliğin yapıyorsun değil mi? Hadi bu. (Gülüyor) Tabii ki bu bir din olduğu için, yani Kur'an-ı Kerim bir din getirdiği için, bu dinin insan ihtiyaçlarının temel ihtiyaçlarında boşluk bırakmaması lazım. Bu din boşluk bırakırsa olmaz. O zaman din olur. Çünkü hatırlayın, söylemiştim size, bugün Bosna Hersek'e giderseniz bir erkeğe 10 tane 15 tane kadın düşüyor. Erkekler ölmüş. Böyle anlar olabilir. İşte orada erkeklere devlet isterse 2'şer 3'er kadın verir. Ah, mecbur yapar. Onların hem geçimini temin etmek hem de toplumsal ahlakı, cinsel ahlakı korumak için. Anladın mı şimdi? Ha, böyle şartlar olabilir. O şartlar için burada bir açık kapı bırakıyor birden fazla evliliğe. Örneğin kadın hasta olmuştur. Şimdi kadın hasta oldu diye, ağır bir hastalık yaşıyor diye bu kadını dışarı mı atacaksın? O zaman ikinci evliliğini yaparsın. Buna ruhsat ver. Aferin sana. Olay mı? Yoksa bu keyfi değildir. Keyfilik yap. Meseleyi anladın. Ha, fein hıftum ella tadilu. Siz bu kadınlar arasında da eşitlik yapmaktan korkuyorsanız, bu sefer adaleti kullandı. Yukarıda kısıtı kullandı yetimle ilgili, hakkını vermek meselesinde. Burada ise eşit davranma meselesinde. Yani adam iki tane kadın aldı, üç tane kadın aldı, zaruret gereği. Ama bunların arasında adalet yapmak, eşit davranmak mümkün değil. Çünkü Ahzab suresinde diyor ki birinci sayfasında, galiba dördüncü ayetinde olmuş. Bir insanın iki tane gönül yoktur diyor Allah. Kalbeyni fi cev. Yani iki tane kalp, gönül olacak ki eşit savaşsın. Veride de diyor ki şimdi gideceğiz oraya. 129 mu ne olacak? Bu sürenin böyle gideceğiz oraya. Ne zaman gelir? Bir daha sene mi gelir? Ne zaman geliriz oraya bilmiyorum. Efendim. Orada diyor ki velen testadı velen testadı en ta'dilu beynen nisai velev harastum fela tebilu küllel meyli fetede ruha kel muallaka. Gelecek o ileride. Kadınlar arasında eşit davranmaya gücünüz yetmez. Mümkün değil. Ne kadar arzu ederseniz edin, velen, asla, ever never. Ama hiç olmazsa birini duvarda asılı bir taş gibi bırakmayın. Çok realist bir dindir bu din. Bu Kur'an çok gerçekçi bir dindir. Hem psikolojik analizleri yapıyor, hem sosyolojik analizleri yapıyor. Çünkü insanın içini en iyi bilen Allah olduğu için koyduğu kuralları ona göre, o yarattığı fıtrata göre insanın doğasına hükümlerini koyuyor. Ama muhteşem ders veriyorum size ha. Anlayamıyorsanız gidin atla arkadaşlar. Kuyutmayı çıkar vurma. Ha. Demek ki babayiğit, bir babayiğit Müslüman adam eşler arasında eşit davranması çok zordur diyor Allah-u Teala. Zor bir iş. O zaman ne olacak? Yani sen bu adaleti gösteremeyeceğinden korkuyorsan diyor. Fevahidete. Bir tek alacaksın kardeşim diyor. Sana yaramıyor. Sen bir tek hanımla idare edeceksin. Benim tercihim bu. Allah'ın tercihini hiç demezdim. Oraya lüzum yok. Ayetin o tarafına lüzum yok. Çünkü nefse uymuyor. Yukarısında lüzum yok. O da uymuyor nefse. Orta yerden çıkaralım. Orta yerden, anlıyor musun? Bu Kur'an-ı Kerim nasıl darmadağın ediyoruz, anlıyor musun? Parçalıyoruz. Bunu Allah-u Teala diyor ki başka bir ayette. Canavarı parçalar gibi dininizi parçalıyorsunuz diyor Allah-u Teala. İnnel lezîne ferragû dînâ. Dinini parçalayanlar. Canavarlar. Ya Şimdi burada elma melekete iman ettim yahut cariyenizle idare edin diyor. Yani adaletsizlik yapmaktansa diyor bir cariyi kullanırsın. Cariye neydi onu söyleyeyim size, daha evvelden anlattık bunları biz. Efendim, ama burada da söylemekte yarar var bir daha. Bir Müslüman ordusu bir ülkeyi fethetti. O ülkede bulunan kadınları, kızları, erkekleri hepsini toparlayıp aldı götürdü. İslam onlara İslam'ı kabul etmeleri için teklifte bulunur. Der ki Müslümanlığı kabul edin. Kabul edin de özgür olun. Bizim esirimiz olmayın. Anlıyor musunuz? Sizi esir alıyor. Ha, esirlikten çıkmak istiyor musunuz? Ha, ne yapalım? İman edin, iş bitsin. İman eden kadın artık özgür kadındır, onu cari olarak kullanamaz. Yani bir Müslüman, bir Müslümanın kızını, karısını cari olarak kullanamaz. İman etmezse senin esirin olduğu için, o onların böyle toplumda pislik olmaması için gerekinde devlet sana onları cari olarak verir. Anlaşıldı mı? İman etmedi çünkü. Ha, muhteşem yüzyıl Müslümanlığı kabul etmemiş o esir kadınlar cari olarak alınır. Maksat onu yanında tutmak, hem onun geçimini temin etmek, hem Müslümanlığı kabul etmemiş o esir kadınlar cari olarak alınır. Maksat onu yanında tutmak, hem onun geçimini temin etmek, hem ahlakı, cinsel ahlaksızlığı korumak içindir bu. Tabii o iman edince iş biter. Tamam, özgürdür o artık. Bitti. Zalike edna ella ta'udu. Bu zulmetmemeniz için, adaleti çiğnememeniz için, aşırı gitmemeniz için en yakın olan sistem budur diyor Allah-u Teala. Bu da en yakını anlattım size. Tam olması mümkün değil diyor Allah-u Teala. Yakın, en yakın olan budur. Of of of of. Ya bakın ya. Şu etna kelimesini burada kullanması var ya. Bu ayette Allah-u Teala kullanıyor. Muhteşem. Yani en yakını tam olması mümkün değildir. Bu insanın olduğu yerde, bu konularda tam olması mümkün değil. Ama en yakını budur. Demek ki çözümsüz problem olabilir diyor Allah-u Teala. Bu çözümsüz problemlerde en yakın doğru olanı seçeceksin. Ben öyle yapıyorum bak. Edna yapıyorum. Ben Allah'ım ya. Sen de öyle. Ben muhteşem bir sünnet bırakıyor siyasete, hukuka, toplumsal ilişkiler sistemine muhteşem kural bırakıyor. En yakın, doğruya en yakını olanını bulacaksınız. Yani öyle şey var ki uymuyor yani topluma. Yani öteki grup bağırıyor, çağırıyor, sokağa çıkıyor. Öteki grup memnun. Yahu kardeşim hangisini memnun edeceksin kardeşim? Bu mümkün değil. Görüyorsun bunları yani, bu çözümleri görüyorsun. Anayasa. Anayasada şimdi göreceksiniz, çıkacaksınız. Din dersi mecbur olsun mu olmasın mı? Seçmedi olsun mu olmasın mı şimdi? Dünya kopacak. En yakın olanı bulacaksın işte bu. Çözemiyorsun bunu. Bu tabir, bu ilahi batın biçimi problemlere yaklaşış biçimini öğretiyor bize. Hem siyasilere hem hukukçulara, anlıyor musun? Hem efendim toplumsal ilişkiler sistemine. Edna kavramı, kelimesi çok şeyi çözüyor. Çok şeyi. En yakın olana. Yani olması tamamen %100 mümkün değildir bu iş. Ama bunun en yakınını bulacaksın diyor. Bak ben buluyorum size bak. Bak ben bu ayeti anlattım size en yakınını. En yakınını. Ve böylece bu Kur'an-ı Kerim tabii öyle bir eğiliyor ki hukuk fakültesindeyiz şimdi şu anda. Hakları anlatıyoruz. Haklar sistemini anlatıyoruz. Aynı zamanda medeni hukuk okuyoruz burada şimdi. Yani Allah bir taşla 80 kuş vuruyor. Bu ayetler yani. Anlıyor musunuz? Bu sefer bir sistem daha getiriyor ki cahiliyet döneminde olmayan bir sistem daha getiriyor. Bir hak daha koyuyor kadınlara. Hani o kadınlar canlı canlı öldürülüyordu. Bakın şimdi haklar nasıl devam ediyor. Bir yetim kadının hakkını yukarıda anlattı. Kadının hakkını adalet yapamayacağın konusunu gündeme getirdi. En yakın olan hükmü koydu. Ve şimdi başka bir hak, kadın haklarından başka bir hakkı gündeme getiriyor o dönemde. Kadının eşya gibi kabul edildiği bir dönemde, cinsellik aletinden başka bir şey olmayan bir kadın hakkında bakın neler yapıyor şimdi. Bu Kur'an-ı Kerim nasıl bir devrim, nasıl bir ortam oluşturuyor. وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا Kadınlara mehrini gönül rahatlığıyla verin. Mehir kavramını gündeme getiriyor. Yani evlenecek olan kadın ben mehir isterim. Mehir olur. İşte mehirin farziyetinin bir ayeti budur. Başka var da bir ayeti budur. Anlıyor musun? Mehir. Ne mehiri kardeşim? Cahiliyet döneminde ne mehir? Mehir var mı? Böyle bir şey yok. Efendim? Yani mehir kadının istikbaldeki hayat garantisidir. Böyle bir hak tanıdı ona. Kur'an. Kadın nikahı kıyarken mehrini ister. Şu kadar mehir vereceksin de. Diyebilir bu onun hakkıdır diyor. Ve sen de nihle olarak vereceksin. Nihle. Ne demek bu nihle? Efendim? Buna farklı manalar vermiş alimler. Ben onları birleştiriyorum. O verdiklerini, manaları doğru manalar. Ben kendim koymam. Bunu onlar aktarıyorlar. Nihlenin bir manası gönül rahatlığıyla demektir. Yani sen evlenirken kıza veya kadına mehrini zoraki vermeyeceksin. İsteyerek. Gönül ferahlığıyla vereceksin. Anlaşıldı mı? Bunu benim emrim olarak bileceksin. Allah bunu emrediyor. O kadın değil. Veya onun memlesi değil. Ve bu nihle kelimesi çok büyük bir şeyi ortadan kaldırıyor. Bunu Allah ele aldı. Allah. Bunu Allah ele aldı. Allah. Bu işi Allah ele aldı. Ve o zamana kadar kadının hiçbir hakkı olmayan konuyu gündeme getiriyor ve diyor ki Allah-u Teala gönül ferahlığı ile bu mehri vereceksin. Nehre kelimesinin başka bir anlamı var. O da din demektir, yol demektir, zorunluluk demektir, farz demektir. Anlayamazsın. Yani bu Allah'ın koyduğu bir yoldur. Allah'ın koyduğu bir dindir bu. Dini ödeyeceksin. O kadar. Böyle bir anlamı var. Ha, Allah'ın koyduğu bir din olunca, Allah'ın koyduğu bir yol olunca bunu gönül ferahlığıyla yapacaksın. İki manayı birleştiriyoruz. İki manayı sentez yapıyorum ben şimdi. Anlıyor musun? İnanın, samimi söylüyorum. Anlamanız için inine dinine anlatıyorum bu konuyu. Ha, demek ki Allah-u Teala diyor ki ben bunu bir din olarak koydum. Bir din kuralıdır bu. Bu bir yoldur. Bu bir uygulamadır. Bu bir farziyettir. Bu bir zorunluluktur. Böyle bir zorunluluk olur, göreceksin, ödeyeceksin. Ama gönül ferahlığıyla. Yani kelimenin kendisi bu manaları veriyor, fışkırıyor. Arapça dil korkmuş bir dil ya. Olamaz böyle bir dil ya. Yok öyle bir şey. Efendim? Ha, şimdi bakın hak. Kadına nasıl bir hak verdi. Ne dedi? Mehrini vereceksin kardeşim. Kadın, mehrimi vermezsen, mihrimi vermezsen ben seninle evlenmem diyebilir. Böyle bir hak tanımış. Kur'an bu hakkı tanıyor. Evvelden neydi? Fe'in tıbne leküm an şeyin minhu nefsen. Bakın şimdi. Bakın, kadının gönlü üzerine nasıl hüküm koyuyor Allah. Ama diyor şayet bu kadın kendi isteğiyle sana onun bir kısmını bağışlayabilir diyor. Onun gönlüne göre iş yürüyecek. Kadın hakları hiç olmayan bir yerde, bir ülkede devrim yapıyor Kur'an. Kadının kendi gönlüne göre, isteğine göre, arzusuna göre sana bağışlar diyor. Ona kimse dokunamaz diyor. Onun gönlüdür önemli olan burada. Üf. Ayağa fırlamanız lazım ya. Ayağa. Ben o kadını yarattım. Onun mihri vardır evlenmek için. Ama o gönül rızasıyla, kendi isteğiyle o mihrin bir kısmını sana bağışlayabilir, bırakabilir. Onun gönlü önemlidir. Bak, ben onun gönlü üzerine hüküm koyuyorum diyor Allah. Şu bu dine bakın ya. Bu dine bakın da kadınlar ne hal çekiyor İslam aleminde. Bakın da beri gelin. Yani şimdi burada psikoloji, hukuku psikolojinin üzerine koyuyor. Gönlün isteği önemli diyor. Böyle bir şey var mı ya? Allah-u Teala hukuk koyacak, din gönderecek, kadının gönlünün isteğine göre hüküm koyuyor. Ha, bunu nasıl anlatıyorum size biliyor musunuz? Bu Kur'an'a bakın, Kur'an'a gelin. Bunlar hiç anlattığımız yok, öğrendiğimiz yok, bildiğimiz yok. Bu muhteşem bir şey. Allah kadına o kadar değer veriyor ki o anne olacak olan kadına onun gönlü üzerine hüküm koyuyor. Onun gönlü isterse diyor olur bu. Ben bile ona göre itibar ediyorum onun gönlüne. Sen de öyle bırak. Ben Allah'ken onun gönlüne itibar ediyorum. Sen onun gönlüne itibar edeceksin. Var mı böyle bir şey? Ya bu nasıl bir din Allah aşkına ya? Ve 1400 sene evvel bu din bunları söylemiş ya. Ama İslam alemi perişan aldı. Yani. Düşünebiliyor musunuz şimdi bunu? Fekülûhu heni emmeriyâ. Eğer onun gönlüne göre onun rızası, o sen ondan istemeyeceksin. O ona manevi baskı yapmayacaksın. Kocası istedi de verme daha. Öyle bir şey yok. O kendi gönlünden çıkarsa der sana ki kocacığım, aha bunu sana verdim, bu miktarını, diyetini, mihrimin. O zaman afiyetle yiyebilirsin. Yani sen yiyemezsin ondan diyor. O benim yarattığım kadının hakkından doğmasın diyor. Kocan olma bir şey ifade etmez. Yiyemezsin. O sana derse ki bu kadarını verdimse o kadar. Yiyebilirsin. İşte kadın haklarının zirvesi bu. Zirvesi. Şimdi böyle bir toplumda mutluluk olmaz mı? Huzur olmaz mı? Böyle bir ailede huzur olmaz mı? Değil mi? Yani ben şaşırıyorum. Ben ya Rab dedim ya, bu kadar kulunun gönlüne göre, bu kadının gönlüne göre hüküm koyma sistemi ya Rab. Bu ne hal? Biz gönülleri çiğniyoruz ya. Ayaklarımızın altını çiğniyoruz ya. Ne gönlü ya? Bak o diyor. O zaman diyor yiyebilirsin. Böylece bu ayeti kerime kadının mihir hakkını gündeme getiriyor. Ve o mihir hakkında da gönül hakkını da gündeme getiriyor. Gönül. Yani bir ekonomik hak, bir psikolojik hak. İkisi beraber. O gönülün hakkı yerine gelecek, ona itibar edeceksin. Onun arzusu, onun isteği. Onun isteği, onun hakkıdır. Kimse dokunamaz ona. Onun gönlünün istemediği bir şeyi yapamazsın. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir dünyada kitap var mı? Ha buna bak ya. Yani dinimiz nerelerde de bizim haberimiz yok. Bilmiyoruz. Bunlar işlenmedi arkadaş. Bunlar işlenmedi. Sen diyor hadi olsa gönlüne dokunamaz. Devam ediyor şimdi. Bu haklar sistemi devam ediyor. Bakın arkadaşlar, bu dünya insan hakları evrensel beyannamesinde böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir şey? Yok efendim. Bize tutturdular 1948'de insan hakları evrensel beyannamesini. Soktular, aldım maddelerine, baktım hiç şey. Kur'an'dan gelsin öğrenciler insan hakları evrensel beyannamesini. Zaten bu insan hakları evrensel beyannamesi bu. Daha doğrusu haklar evrensel beyannamesi. Çünkü insan hakları evrensel beyannamesi dediğin an daraltıyorsun onu. Çünkü Allah'ın hakkını dışarı atıyorsun. Çünkü bu Kur'an'ın haklar sisteminde Allah'ın hakkı da var. Anne baba hakkı var mı insan hakları evrensel beyannamesinde? Yok. Kur'an'da var. Yetim hakkı var mı? Yok. Kur'an'da var. Alın okuyun. Benim de kitabım var. Alın o benim kitabımla beraber karşılaştırın bakın. Haklar sistemini. Hatta bir kitap yazmak istiyorum böyle mukayeseli. Efendim. Devam ediyor. وَلَا تُعْتُ السُّفَهَا اَمْوَا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Aklı ermeyenlere, aklı çalışmayanlara, yani sufaha kelimesi başka bir yerde tercümesine galiba ben beyinsiz olarak vasıflandırdım. Yani aklı çalışmayan. Burada hayatını devam ettirecek nitelikte bir beyin gücüne sahip değil. Bu anlama geliyor. Yani malını versen ona, parasını versen ona, yetime mesela veya bir kadına, o malı kullanamaz. Ona sahip çıkamaz. Çünkü onun kabiliyeti, yeteneği yok. Buna verme diyor Allah. Malı ona ver. Ya bu, çünkü o mal heder olup gidecek ya. O para heder olup gidecek, o onu kullanamaz. Ticaret de yapamaz. Efendim, o beyinsizdir. Onun için bu ayetin bu kısmından ne çıkmış biliyor musun? Haklı olarak ben çıkarmadım bu fetvayı. Daha önceki alimler çıkarmıştır. Allah razı olsun hepsinden. Dediler ki alkol alana, yani alkolik olan insana para zekat olarak verilmez. Zekat olarak para verilmez. İnfakta yapılmaz. Para olarak. Onun evine eşya gönderecek. Bu ayetten çıkmıştır. Çünkü alkolik adam beyinsiz adamdır. Anladın mı? Evet. Onun sağ ol. Alkolik. Onun davranışlarında, konuşmalarında yaptığı işte har vurup harman sağır, o para 5 dakikaya biter gider yani. Mesela kumar oynayan adam, beyinsizdir adam. Sen şimdi ona para verebilir misin? Ya gidecek o çocuk verecek onu kumar. Onun evine çocuklarını eşya alacaksın. Bak şimdi devam ediyor şimdi ayet. Ayet devam ediyor. O aklı kısa olanlara, aklı çalışmayanlara hayatını geçinde devam ettiremeyecek tipte olan emvalikum mallarınızı vermeyin. Elleti öyle mal ki cealallahu Allah kıldı leküm sizin için gıyamen bir hayat dayanağı kıldı. Hayat dayanağı. Hayatınız onun üzerine dayandığı mallarınızı bu adama vermeyin bu beyinsizlere. Ama vevzuguhum fiha. O mallarla onları rızıklandırın. Veksuhum onları giydirin. İşte bu fetvadan çıkmıştır bu. Alkolik insanların, kumarbaz insanlara para verilmez. Onların evine, ailesine geçimlerini temin etmek için elbise ve rızık, yemeklik eşya alınabilir. İşte bu ayetten çıkarmışlardır. Doğru çıkarmışlardır. Fakat onların fetvasını verirken bu ayeti söylemek lazım. Onların içtihadıymış gibi gösteriyoruz. Sanki alimler bu fetvayı vermiş gibi oluyor. Halbuki fetvayı veren Allah. O zaman o fetvanın kaynağına gitmek lazım. Kaynağı da bu ayet. Bu kadar basit. Anladın değil mi? İşte burada kuyuzma kopuyor. Evet. Onlar o malı heder edecekler. O zaman siz onları sadirin, giydirin. Efendim. Ve gulû lehum kavlen maruf. Fakat onlarla konuşurken iyi konuşun, hoş konuşun, tatlı konuşun, maruf konuşun. Yani onları giydiriyorsunuz, onları rızıklandırıyorsunuz diye efendim onların başına kalkmayın bunu. Ben geçindiriyorum seni. Midendeki yemek benden dur. Deyip eza etmeyin onlara. Başa kalkmayın deriz biz buna. Bunu da Bakara suresinde Allah-u Teala tahsis etti ona. Ayetler tahsis etti ona. Ayetler, ayetler. Hele bir tanesi çet. İstiyorsanız gidelim buraya. Tamam, hemen geldim oraya bak. Ya eyyühellezine amenü la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu ri'a'en nasi ve la yu'minu billahi ve la bil yevmil ahir femeseluhu kemeseli saffanin aleyhi turabun fe asabehu vabilun feterekehu salda la yakdirun ala şeyin ma kesebu vallahu la yehdil gahmel kafirin diye bitiyor. Uzun bir ayet. Ey iman edenler, sadakalarınızı fakirlere verdiğiniz sadakalarınızı sakın ha onların ahirete inanmayan kafirler gibi onların başına kalkmayın bunu. Yani benim zekatımla büyüdün, benim infakımla büyüdün diyerek başa kalkmayın, eziyet etmeyin. Bu böyle yapan adamların yaptığı, verdiği sadaka neye benzer biliyor musun diyor Allah-u Teala. Bir taş var, taşın üstünde toprak var. Bir fırtına geldi o taşın üstündeki toprağı aldı götürdü. Taş cas çablak ortaya çıktı diyor taş. Ha senin amelin de öyle cas çablak taş olur diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir benzetme yapıyor. Anlayalım diye. Allah bizim beynimiz anlasın diye o sadakayı başa kalkmak, sadakayı efendimden dolayı verdiğin, fakire yaptığın yardımdan dolayı efendim ona eziyet etmenden edersen diyor. O toprak gitti. Fırtına geldi, vurdu, götürdü onu. Senin sadakan kalmadı. Caz şavlak taş kaldı orada. Taş! Böyle olmayın. O ötede de, İnsan suresinde de, o 8. ayet mi ne olacak? Orada da başka türlü anlatıyor onu. Diyor ki, Müslüman adam bir fakire yardım ettiği zamanda nasıl diyecek nasıl konuşacak da yardım edecek? Cümleyi bile Allah kendisi kullanıyor. 1400 sene. Evet. İnnemâ nut'imukum livecihillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. Fakire yardım ederken diyecek ki, onu ezmeyecek. O yardım etmesinden dolayı onun ruhunu, onun gönlünü, onun onurunu, onun şerefini, onun haysiyetini ezmeyecek. Diyecek ona ki, biz sizi doyuruyoruz Allah rızası için. Sizden ne bir teşekkür bekliyoruz, ne de bir yardım, ne de bir karşılık. Evet, ha Müslüman böyle yapar yardımını diyor. Oy, biz bunun neresindeyiz? Biz hiç yokuz orada. O ayete göre biz hiç yokuz. Niye öyle söylüyorsun? İnna nehafu min Rabbina yevmen abusen kamtadira. Konuşmada böyle devam eder diyor. Müslüman böyle söyler. Biz Rabbimizden korkarız. O korkunç gün var ya, o azap gününden korktuğumuz için biz sizden bir şey beklemiyoruz. Ha bu sadakayı ha böyle alın yiyin ha bunu da. Belki bize bir faydası dokunur mahşerde. Bu din bu. Din bu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bu yardım eden insanların bir handikapı var. Nedir o handikap? Yaptığı yardım başa kalkar. Eziyet eder karşısına kadar. Onun için burada diyor ki, bak buraya koymuş onu. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Onlara hoş söz söyleyin. Tatlı söz söyleyin onlara diyor. Bunu peygamber de söylüyor. Ya nerede? İsra Suresi. Gelin oraya. Asa rabbukum en yerhamekum ve in huttum hudna ve ce'an... Yok, o değil. Neresi okudum ya? Alakası yok. Ve imma tu'ullanne anhum ibtigâe rahmetin min rabbike tercuha fekullahum gavlen nura. Bak, bak, bak, bak, bak. Rahmetli hocam. Allah rahmet eylesin. Allah onu cennetine koysun. Biz de gidelim yanında orada beraber olsun. Amin de durur mu? Amin de durur. Değil mi? Bakalım da ne diyor şimdi peygambere. Şimdi tabii bu bize ait. Yani.